Szczegółów znajdziesz na stronie niepodległa-polskie-radio.pl. W stulecie odzyskania niepodległości Polski Klub Wyścigów Konnych i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zapraszają na 40. Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi. 10-12 sierpnia. Warszawa. Tor Wyścigów Konnych Służewiec. Główny patron medialny Polskie Radio. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 7 sierpnia, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nawet 35 stopni na termometrach w Lubuskiem. Za chwilę o nowej fali upałów. Powiemy też o apelu europejskich polityków przed 10. rocznicą wybuchu wojny rosyjsko-gruzińskiej i o zlocie na stulecie ZHP. Przed nami nowa fala upałów. Tropikalne temperatury będą nam dawać się we znaki do piątku. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał najwyższy, bo trzeci stopień ostrzeżenia przed upałem dla województwa lubuskiego. Temperatura może sięgnąć tam 35 stopni. Dariusz Szymura z Lubuskiej Straży Pożarnej apeluje o ostrożność w lasach. W większości województwa mamy drugi i trzeci stopień zagrożenia pożarowego lasów. Te lasy są monokulturowe, sosnowe. Tutaj ten ogień może rozprzestrzenić się bardzo szybko i w niekontrolowany sposób. Utrzymujące się upały to problem dla osób pracujących także w biurach. Urzędnicy w powiecie świebodzińskim zmienili godziny pracy. Rozpoczynają ją o świcie, mówi starosta świebodziński Zbigniew Szumski. Zakupiliśmy więcej wody mineralnej przede wszystkim, natomiast tam, gdzie jest najgoręcej, tam, gdzie pomieszczenia są nieklimatyzowane, mocno naświetlone, gdzie słońce daje się we znaki, no to pracujemy wcześniej, od godziny 6, kończymy o godzinie 14. O sposobach na upały mówią mieszkańcy Zielonej Góry. Zimny prysznic bardzo częsty. O 12 kapeluszu wychodzę. Wiatraczek? No co, no woda, wiatraczek, normalnie tak jak... I siedzenie w cieniu, na ogródku. Jest zbawieniem, nie ma lepszego lekarstwa jak ogród, stara jabłonka, na którą trzeba uważać, jak lecą jabłka, żeby nie wpadły do kawy albo nie uderzyły w głowę. I to jest najlepsze lekarstwo na upał. IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami dla województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, śląskiego i opolskiego. Cztery europejskie kraje żądają od Rosji wycofania wsparcia dla Abchazji i Osetii Południowej. Taki apel padł w czasie wizyty ministrów spraw zagranicznych Litwy, Łotwy i Polski oraz wicepremiera Ukrainy w Tbilisi. Politycy polecieli na Kaukaz w przeddzień 10. rocznicy wybuchu wojny rosyjsko-gruzińskiej. Chcą w ten sposób wesprzeć gruzińskie władze. Europejscy politycy pojechali na granicę gruzińsko-osetyjską do Tskhinwali, gdzie przed 10 laty rozpoczęła się wojna. We wspólnej deklaracji politycy zażądali od Rosji wycofanie swoich żołnierzy oraz wsparcia dla Abchazji i Osetii Południowej, republik, które w czasie wojny odłączyły się od Gruzji i jednostronnie ogłosiły niepodległość. Ministrowie zapowiedzieli też dalsze wspieranie Gruzji na forum międzynarodowym. Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz przypomniał z kolei o wizycie, jaką 10 lat temu, tuż po wybuchu wojny, złożyli w Tbilisi politycy tych samych krajów, ówczesny polski prezydent Lech Kaczyński. Wielki przyjaciel Gruzji, zmarły prezydent Lech Kaczyński, zdecydował się na zorganizowanie takiej podróży. Przywódcy wiedzieli wtedy, że znaczenie słów walka o niepodległość, prawdziwe wartości, wolność są drogie Gruzinom. To właśnie do tamtej podróży miała nawiązywać zakończona właśnie wizyta polityków w Gruzji. Z Tbilisi Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Po reformie prokuratury wzrosła liczba zakończonych spraw, w tym także tych zwieńczonych skierowaniem aktów oskarżenia do sądów. Spadła liczba osób uniewinnianych przez sądy. Prokuratura Krajowa podsumowała ponad 2 lata pracy od reformy w 2016 roku. Jak mówi jej rzeczniczka Ewa Bialik, więcej spraw prowadzonych jest na wyższych szczeblach. Najpoważniejsze sprawy, sprawy gospodarcze i sprawy finansowe, przestępstwa popełnione przez zorganizowane grupy przestępcze prowadzone są teraz na wysokich szczeblach prokuratury. Obecny charakter tych spraw prowadzonych w prokuraturze jest znacznie cięższy gatunkowo i ma bardziej skomplikowany charakter, co wymaga osobistego zaangażowania prokuratora w postępowanie. Wśród sukcesów prokuratura wymienia większą skuteczność ścigania i znaczny wzrost liczby aktów oskarżenia w sprawach gospodarczych i finansowych. Harcerze pobili rekord Guinnessa. Na otwarciu zlotu stulecia ZHP stworzyli największą żywą flagę Polski. Na wyspie Sobieszewskiej w biało-czerwonych barwach stanęło 15 tysięcy harcerek i harcerzy. A współczesne harcerstwo to nie tylko tradycje patriotyczne, mówi rzeczniczka zlotu Marta Bańka. nasze motto z lotu, czyli przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro. Tą przyszłość tworzymy. Mamy aplikację zlotową przeznaczoną dla uczestników, w której widzą oni swój program, mają powiadomienia od nas, informujemy ich, czy idzie deszcz, czy należy zasznurować poły w namiocie, schronić się, czy napić się więcej wody, bo jest upał i słońce. Ten nasz program to już nie tylko znaki patrolowe, podchody i gry terenowe, tylko każda aktywność ma głęboki, merytoryczny, edukacyjny, wychowawczy. To jest dla nas bardzo ważny wkład. Zlot ZHP na Wyspie Sobieszewskiej potrwa do 16 sierpnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro niemal w całym kraju słonecznie, przelotny deszcz i burze wystąpić mogą tylko na zachodzie. Termometry na wschodzie i południu pokażą 28 stopni, w centrum 31, na zachodzie i południowym zachodzie 35. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Do środy 8 sierpnia druga Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 50% taniej, tylko 2 zł. A do soboty 11 sierpnia pomidory kosztować mają 1,99 zł za kilogram. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. 75. Tour de Pologne UCI World Tour. Narodowy wyścig niepodległości. Jesteśmy z Wami od 90 lat. Już jutro piąty etap. 152 km. Kopalnia Soli Wieliczka, Bielsko-Biała. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Codzienne transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Przegląd sportowy Cityboard Media wprost. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Idzie nowe. Lato z Radiem Festiwal. Najlepsi z najlepszych zagrają 26 sierpnia na dwóch scenach przy gdyńskim skwerze Kościuszki. Wystąpią m.in. Smolik, Brodka, Cortez, Organek, Tulia, Xanax, Daria Zabiałow. Zapraszam na największe muzyczne wydarzenie roku. Piotr Metz, szef muzyczny Lato z Radiem Festiwal. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Partnerem festiwalu jest PKN Orlen. Partnerem festiwalu jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto. Latem chłodzący się żubr to częsty obrazek. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Bagli w Trójce. Thank you. Już się tłumaczę, cóż to za płyta. Michael Price, opowiadałem o ostatniej płycie, przynosiłem płytę Diary. A teraz pojawiła się druga część, która nazywa się po prostu Reworks i przeróżni artyści, znani chociażby z naszego Magla, bo między innymi właśnie pani Sophie Hutchings dokonali i remiksów, i przeróbek, i swoich aranżacji utworów z płyty Michaela Price'a. No i wydaje mi się, bo tak po pierwszym przesłuchaniu, że to jest jedna z tych niewielu płyt takich dodatkowych, która jest równie dobra, a nawet nie wiem, czy miejscami nie lepsza niż płyta oryginalna. Michael Price, Diary, Reworks. Na tej płycie między innymi na przykład Library Tapes, czy Julia Kent na przykład, która bardzo dawno nic nowego nie wydała. Całe wydawnictwo to wytwórnia 1631 Recording ze Szwecji, którą często wspominam, bo warto tam zaglądać, jeżeli ktoś lubi taką minimalistyczną, zaszumioną muzykę. No i tak się ładnie z tym Radeliusem w sumie połączyło. Z tego tłumaczeniem, no jest, wytłumaczę się z tego Radeliusa, gdyż rzeczywiście i ty go prezentowałeś i ja bardzo lubię utwór, który państwo usłyszało. A przyniosłem go z powodu, o którym już kiedyś wspominałem, mianowicie pojawiła się nowa płyta Paradise Lost. No właśnie, jak zobaczyłem u ciebie Paradise Lost, to się bardzo zdziwiłem, bo wydawało mi się, że to nie jest do końca twój ulubiony zespół. Zresztą tak jak się zastanawiałem, czy on cały czas istnieje, ale też szybko sobie zerknąłem, istnieje. Młodzież Big Beatowa, która raj utracony kojarzy z heavy metalowym zespołem. Tak, tak. To metalowy masz taki zespół. Metalowy, ale z elementami elektroniki. Ale w pończeszkach. Gothic metal, death metal, synth pop, wszystko razem. A duża ilość metaloplastyki na organizmie? No właśnie nie wiem, bo ja się tak już nie załapam. Jak się pojawił Paradise Lost z takimi swoimi najbardziej znanymi płytami, to ja już troszkę krótsze włosy miałem, innej muzyki słuchałem. Natomiast to był rzeczywiście zespół bardzo, bardzo uznany. Dlatego jak zobaczyłem Paradise Lost, to pierwsze skojarzenie na płycie, może coś ci się poprzestawiało. Ale parę już dzieł przeróżnych miało taki tytuł, nie wiem, czy wiesz. No nie wiem, muzycznych nie wiem, nie znam. Pierwszy raz na płycie widziałem Paradise Lost. Takie oto wydarzenie. Mowa o płycie Christophera Chaplina oczywiście, która się ukazała nie tak dawno, bo w czerwcu z tego co wiem była trasa koncertowa promująca tę płytę, zdaje się w Chinach, przynajmniej miała być, ale nie śledziłem za bardzo tego wydarzenia, przyznam się bez bicia. Płyta jest dosyć bezkompromisowa, mówiąc delikatnie. Jedna piosenka pod tytułem Of This New World, którą za chwilę państwo usłyszą, spodobała ci się tak, znaczy dosyć jest kontrowersyjna, o tak bym to nazwał. Wydaje mi się stąd, że nawiążę do Radeliusa, że troszkę jakby tego Radeliusa tu zabrakło, ale może jestem w mylnym błędzie, muszę jeszcze sobie owej płyty posłuchać. Płyta składa się tylko z trzech utworów. Wszystkie utwory są z udziałem wokalistów, chociaż i melodeklamatorów, że tak się wyrażę. W utworze, który państwo usłyszą, czyli Of This New World, śpiewa, proszę państwa, zaraz to zobaczę, Nathan Veil. Natomiast przy okazji owej płyty odkryłem tu postać. To jest fajne, jak się szuka płyt tak nie posiłkując się w sumie żadnymi znanymi, nie wiem, artykułami czy wiedzą o tym artyście, że poszukując płyt artysty, którego się niedawno odkryło, tak jak było w moim przypadku z Christopherem, trafiłem na postać niezwykłą i z tego, co słyszę i co pogrzebałem troszkę w sieci, kompletnie chyba nie odkrytą w Polsce. Pani się nazywa Leslie Winner i odegrała, co zresztą postaram się udowodnić, jak tylko jej płyty do mnie dotrą, niezwykle ważną rolę w brytyjskiej, mimo że jest Amerykanką, tworzeniu się brytyjskiej nowej sceny, a szczególnie trip-hopu, zwłaszcza przy pomocy płyty Witch. Jest modelką, postacią niezwykle barwną, przez czas jakiś była w bliskim związku z Basquiatem, teraz mieszka w Paryżu. Jako już kobieta bardzo dojrzała, wystąpiła w chyba 2014 roku jako jedna z głównych twarzy kolekcji Vivianny. Zresztą z Vivianną Westwood znają się bardzo dobrze. Postać niezwykła i no, myślę, że sporo było takich postaci, które zwłaszcza w latach 80. Odgrywało dużą rolę w świecie artystycznym wszelkiej maści, ale pani Leslie Winner bardzo mi się jakoś wbiła w pamięć. Zobaczymy przy okazji płyt następnych, gdyż tu melodeklamuję. Dużo mówię specjalnie po to, żeby utwór, który za chwilę państwu usłyszą, nie wydawał się państwu zbyt długi. Of This New World. No i tak jak to u Czeplina, fantastyczna ta elektronika, fantastyczna przestrzeń, wszystkie kompozycje jego. No i tyle. Będziemy wracać do tej płyty, a z całą pewnością, jak tylko do jednej płyty przyjrzymy się osobie pod tytułem Leslie Winner, gdyż to niezwykle ciekawa opowieść nastąpi wtedy, mam nadzieję. No było to ciekawe, tak. No ale jakoś tak wyszedłeś nagle. No bo to taka muzyka, nie wiem, kiedyś straszyłeś, pamiętam, kreta nie mogłeś się pozbyć w tym, w ogrodzie. Tak, jakbyś ja coś wiem, takiego podłączył, to tak, on razu jak... śmignął. A potem mnie pytałeś o taką płytę, że jak przeczytałem na prywatkach, to wszyscy wychodzili, a potem sam no się ją kupiłeś. No. To i nie kupię. I no, no, dobra, co ja chciałem powiedzieć? Ja ci ją prezentuję. Akurat gramofon mi nie działa. Nie, bo to nie gramofon. Dobrze, co ja chciałem? Silence and Air, czyli kolejna taka miniaturka z wytwórni prosto ze Szwecji. Tym razem będzie to Jim Warren, Andy Gbormitach jako Silence and Air, czyli takie króciutkie fortepianowe chmurki. Proszę bardzo, Colors nazywa się ich nowa płyta. Silence and Air i ode mnie takie chmurki fortepianowe jeszcze przez jakiś czas. No i bardzo ładnie. Artysta, który ci się podobał, gdyż prezentowałeś już płytę, jeden utwór z owej płyty, tytuł płyty Ways, artysta Nick Barszcz, jego zespół Ronin, płyta bardzo ładna. Troszkę to będzie pewnie na bębenkach pan pukał, ale lekutko z tego, co pamiętam. Utwór pod tytułem Ej. Thank you. bardzo piękny utwór, siódmawka taka wolna. Bardzo lubię takie utwory budowane tak spokojniutko, że płynie, płynie i o, po polskiej krainie. Bardzo Państwu dzięki za listów mnogość. Nie jesteśmy w stanie się rozproszyć i ogarnąć w tym studiu, ale wszystko dzięki. Oczywiście podglądamy tam Mistrzostwa Europy. Bardzo gratuluję pani Magdo, rocznicy. Małgosiu, dzięki za zdjątka. Do zobaczenia. No i tak. Kolejna nowiutka płyta z wytwórni 1631 Recordings, tej szwedzkiej. Nowa, trzecia solowa płyta pianisty Tristiana Eckersona, który wbrew pozorom, jeżeli chodzi o nazwisko, pochodzi z Ohio. A Nick Barsz skąd pochodzi? Neil Barsz, nie, jakoś Norwegia. Nie z Nowego Sącza. A to nie jest Niemiec przypadkiem? Nie zastanawialiśmy się, bo... Tak. To zaraz to pewnie znajdziemy. Nowa płyta... Ale z Europy. Wydaje mi się... Szwajcaria. No właśnie wiedziałem, że na Bartka można zawsze liczyć, kiedy mowa o Barszczu. O Barszczu. Tristan Eckerson. Nowa płyta nazywa się Dream Variation. To jest trzecia płyta solowa tego artysty. Bardzo ładna okładka, a widzę, że fotografie jakieś takie polskie nazwiska, bo Damian Lemański i Ulka Dzikiewicz wykonały okładkę, zdjęcie przynajmniej. Zresztą bardzo ładne. Tristan Eckerson. Nowiutka płyta solo na fortepianie. No i pora się pożegnać. Bardzo raz jeszcze dziękuję za wszystkie listy. W przyszłym tygodniu czarna muzyka. Widzimy się z Państwem, a pożegna Państwa orkiestra, tym razem z kompozycją wspólną Ravishan Kara i Filipa Glassa z płyty Pasaże, o której już opowiadałem, więc nie ma co się rozgadywać. Niech zabrzmi muzyka. Dobranoc się z Państwem. Do usłyszenia za tydzień. Dobranoc. Klasyka polska na stulecie. Sergiusz Piasecki. Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. Czyta Przemysław Bluszcz. We wszystkich rolach żeńskich występuje Wiktoria Gorodeckaja. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 10. W połowie lutego poszedłem po raz pierwszy w tym miesiącu w drogę. Nie przypuszczałem, że ta droga skończy się dla mnie tragicznie i że na długo osiądę za kratami. Poszedłem jak zwykle z partią Lorda. Było nas 9. Ja, Lord, Lowa, Szczur, Bolek Kometa, Wańka Bolszewik, Mamut, Felek Maruda i Aligant. Towa mieliśmy drogi, giemzę, lakier i chrom. Wszystko w najlepszym gatunku. Wyruszyliśmy w drogę zaraz po zapadnięciu zmierzchu. Była lekka zawieja. Sprzyjało to naszej wyprawie. Lecz wkrótce po przebyciu przez nas drugiej linii zerwała się silna wichura. Wzmagała się coraz bardziej i nagle tak przybrała na sile, że obróciła teren w olbrzymie morze śniegu. W pewnym miejscu partia zatrzymała się. Zawieja obróciła się w huragan. Zmęczeni, oślepieni, szliśmy po zlodowaciałej grudzie. Byliśmy czasem po szyję zasypywani lotną, drgającą masą śniegu. Huragan, zdawało się, postawił sobie za cel nie dać nam dojść do punktu. Wściekły, zimny, ostry, nielitościwy. Pierwsze uderzenie kieruje nam w oczy, bije całą zaspą śniegu. Pochylamy głowy, witamy go i błagamy. On nie daje się uprosić. Mało jednej zaspy, więc wściekły, zły zbiera wszystek śnieg z kilometrowej przestrzeni pola i wali ten potop nam na głowy. Teraz nie słyszymy, jak triumfuje, jak huczy, jak ryczy. Jesteśmy ogłuszeni i oślepieni. Zachłystujemy się drobnym, zimnym, ostrym śniegiem. Wygrzebujemy się na wierzch. Po omacku odnajdujemy się i zapadając po piersi w zaspach, schodzimy z dużego, powoli pełznącego naprzód wzgórza. Nagle wicher milczy. I ta cisza jest straszna. Szykuje się jakaś niespodzianka. I nie omyliłem się. Nie wiadomo skąd spada cios. Kilkaset ton śniegu z siłą rzucone nam na głowy. Nie mamy czasu się położyć, bo zaraz następuje straszliwy podmuch wiatru. Drugi cios. Znów góry śniegu walą się na nas. I tak raz za razem, cios za ciosem. Nasz przeciwnik nie miał litości. Zmieniał kilkanaście razy taktykę walki, chociaż my nawet bronić się nie mogliśmy. Od czasu do czasu zatrzymywaliśmy się, aby zobaczyć, czy kto nie pozostał. Unikaliśmy pól i brnęliśmy lasami. Tam osłaniały nas drzewa, rozbijając wściekłe ataki wichru. Lecz las kończył się i trzeba było znów wychodzić na pola i znów walczyć uparcie. Szliśmy nie zachowując ostrożności. Kto mógł nas ścigać? Kto wyszedłby w taką noc z domu? Byliśmy jedynymi żywymi istotami na olbrzymiej, zalanej potopem śniegu równinie. Zdawało mi się, że nie wybrniemy stąd. Że zostaniemy na zawsze w tym okropnym białym piekle. I dziwna rzecz, gdy czasem oślepiony przymykałem oczy, widziałem błękit nieba, błyski słońca, barwy kwiatów. Widziałem śliczną twarz Feli. Widziałem uśmiech Belki. Słyszałem grę na harmonii, śpiew Słowika. A najczęściej stawała mi przed oczami Lonia. Widziałem ją wyraźnie. Słyszałem jej głos i śmiech. Najwięcej myślałem o niej. Dopiero nad ranem, zupełnie wyczerpani, dowlekliśmy się do hutoru Bombiny. Byliśmy w drodze 14 godzin. Chłopaki posiadali na śniegu i zdawało się, nie ruszą dalej. Wyglądali okropnie. Przelazłem przez płot i znalazłem się na dziedzińcu. Zdziwiła mnie trochę ta okoliczność, że pies nie rzucił się do mnie. Pomyślałem, może wlazł do jakiejś dziury i śpi. Zbliżyłem się do okna i cicho zapukałem w szybę. Nikt się nie odezwał. Zapukałem mocniej. W izbie zapalono lampę, lecz okna były zasłonięte ze środka i nie mogłem nic dostrzec. Zdziwiło mnie to, że Lonia nie odezwała się przez okno. Wszedłem do środka. Zobaczyłem Lonię, która stała przy stole i z jakimś niezwykłym wyrazem twarzy patrzyła mi w oczy, nie idąc mi na spotkanie, jak zawsze to robiła. Dzień dobry, powiedziałem. Dzień dobry. Czego chcecie? Zapytała mnie Lonia i z ukosa spojrzała na prawo. Była tam długa zasłona, za którą stało łóżko Loni. U dołu zasłona nie sięgała do podłogi. Spojrzałem tam i spostrzegłem w dole czubki dwóch par butów. Jeden z nich poruszył się. Nie było wątpliwości. Chowali się tam jacyś ludzie. Zasadzka, pomyślałem i powiedziałem do Loni spokojnie. Powiedzcie mi, gospodyni, jaką drogą można najprędzej dojść do Mińska? Taka zawieja. Zbłądziłem z drogi, aż tu przyszedłem. Nie wiem, gdzie jestem. Lonia lekko uśmiechnęła się i powiedziała... Idźcie obok hutoru, aż do mostku, a tam na prawo. Wyjdziecie prosto na trakt. Usłyszałem już szmery z tyłu, za drzwiami. I w sieni są ludzie, pomyślałem. W tym momencie zasłona gwałtownie odsunęła się na bok i zza niej wyszedł wysoki mężczyzna w długim siwym płaszczu i w budionówce z dużą czerwoną gwiazdą na głowie. Za nim kroczył tęgi, barczysty mężczyzna w czarnej bekieszy i w olbrzymiej czarnej papasze. Miał krótką, rudą brodę i bliznę na lewym policzku. Szyderczo świdrował mnie oczami. Makarow, pomyślałem. Jest ptaszek, rzekł krzywo uśmiechając się podpolnik. Skakał, skakał i doskakał się. Zbliżył się do mnie i zamierzył się pięścią, chcąc mnie uderzyć. Uchyliłem się od ciosu. Wojskowy powiedział, nie rusz go, zobaczymy co to za numer. Makarow otworzył drzwi od sieni i powiedział, chodźcie towarzysze tu, jednego drania mamy. Do izby weszło sześciu krasnoarmiejców z krótkimi kawaleryjskimi karabinkami w rękach. Chorosz guś, powiedział jeden. Nie guś, a mokra jak kurica, dodał drugi, mając na myśli moje zaśnieżone ubranie, ociekające wodą w cieple izby. Wojskowy zwrócił się do Makarowa. Weź czterech ludzi i idź z nimi do stodoły. Pewnie dzisiaj nikt więcej nie nadejdzie, a jeśli przyjdą, to wpuść ich do środka. Potem zwrócił się do pozostających w izbie krasnoarmiejców i rzekł. Uważajcie na tego gościa. Jeśli ruszy się, to kula w łeb. Następnie wyszedł z izby. Krasnoarmiejcy trzymali broń w pogotowiu. Spojrzałem na Lonię. Twarz miała smutną, lecz nie była przestraszona. Gdy żołnierze na nas nie patrzyli, uśmiechnęła się do mnie. Odpowiedziałem jej uśmiechem. Wiktoria Gorodeckaja oraz Przemysław Bluszcz czytają powieść z roku 1935. Sergiusz Piasecki. Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. Muzyka Łukasz Borowiecki. Od poniedziałku do czwartku około 20:50. Barbara Marcinik, zapraszam. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Zapraszamy do reklamy. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę.